مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں خار اب یا الہی، میں کب تک پھروں خار اب یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا ہی حسین ابن حیدر کے صدقے میں مولا ٹلے آفتیں میری سب یا الہی، زمانے کی فکروں سے آزاد کر دے، مٹا غم عطا کر رب یا الہی، جو مانگا وہ دے مجھ کو وہ بھی عطا کر، جو مانگا وہ دے مجھ کو وہ بھی عطا کر، نہیں کر سکا جو طلب یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچا لے، گناہگار ہے جان بلب یا الہی، نظر میں محمد کے جلوے بسے ہوں، نظر میں محمد کے جلوے بسے ہوں، چلو اس جہاں سے میں جب یا الہی، گناہوں سے عطار کو دے معافی، گناہوں سے عطار کو دے معافی، گناہوں سے بدکار کو دے معافی، کرم بہر شاہ ہے عرب یا الہی، کرم بہر شاہ عرب یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فضاؤں میں ایک اداسی سی چھائی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی اہم واقعہ ہونے والا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان کی 29 بروزہ اب آخری لمحات میں داخل ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد شوال المکرم کا چاند نظر آ جائے اور رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو جائے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہزارہ ہزاروں عاشقان رمضان، عاشقان اعتکاف، عاشقان رسول جمع ہو کر اس مہمان کو رخصت کرنے کی اشک بار آنکھوں سے کوشش کریں گے۔ جو ہی چاند نظر آنے کی اطلاع ملتی ہے تو شوال المکرم یعنی شب عید الفطر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو یہ رات جس کو چاند رات کہتے ہیں، یہ غفلت کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، انعام اور اکرام کی رات ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح یہ 3 راتیں ہوئی۔ چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات، یعنی شب برات. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ چاند رات یعنی عید کی رات غفلت کی رات نہیں ہے. اس رات ڈھیروں ڈھیر لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، بخشش ہو رہی ہوتی ہے. عید کا دن بھی مغفرت اور بخششوں کا دن ہے. اللہ تعالیٰ سے کرم کی بھیک مانگنے کا دن ہے. مگر بدقسمتی سے ہم ان ایام کی قدر و منزلت نہیں پہچانتے، بلکہ ایک عجیب اور غریب قسم کا ہمارے یہاں رجحان ہے کہ جیسے عید کی رات گل چھرے اڑانا، تفریح کرنا، یعنی یہ عید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک انعام تیار کیا ہے، ایک نعمت ہے عید کا دن. پورے ماہ رمضان میں تم نے روزے رکھے، اعتکاف کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی، ریاضت کی، تمہیں چاند رات کی بھی بشارتیں دی جا رہی ہیں، تمہیں عید کی دن کی بھی بشارتیں دی جا رہی ہیں. انعام تقسیم کیا، انعام دیا جا رہا ہے، مغفرتیں تقسیم کی جا رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان اس رات میں، اس دن میں اپنے رب عز و جل کی رحمت کو پانے، مغفرت کو پانے کے لیے مسجد کا راستہ اختیار کرتا، نیکی کا راستہ اختیار کرتا، صلہ رحمی کا راستہ اختیار کرتا، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اختیار کرتا. آپ سوچے تو صحیح، اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی عید منا رہے ہیں، یا یہ کیسی خوشی ہے جو سنیما گھر میں بیٹھ کر منائی جا رہی ہے، یہ کیسی خوشی ہے جو داڑھی منڈا کر منائی جا رہی ہے، یہ کیسی خوشی ہے جو بے پردہ ہو کر اجنبی مردوں اور اجنبی عورتوں سے ملاقاتیں کر کے منائی جا رہی ہے، یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیسی مغفرت کی بھیک لینے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں آپس میں ہاتھ ملائیں گے، اجنبی مرد اجنبی عورتیں آپس میں عید کے نام پر گلے ملیں گے، بے حیائیاں کریں گے، گانے باجے سنیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، تفریحاں کریں گے، ناجائز تفریحاں کریں گے. اب خود ہی فیصلہ کرو نا کہ یہ کسی خوشی منا رہے ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں عید الفطر کی رات عبادت کا ایسا موقع عطا کیا، بخشش و مغفرت کی ایسی ایسی بشارتیں ہیں، اور پھر خوشی. ٹھیک ہے، عید کے دن خوشی بنانا ایک مستحب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، انعام ہے اللہ تعالی کی طرف سے. مگر ذرا یہ بھی تو سوچو، ابھی تو ماہ رمضان گیا ہی ہے، نہ جانے ہماری بخشش ہوئی یہ بھی نہیں ہوئی، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. تو یہ غفلت تو کئی مواقع نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری دینے کا وقت ہے. نمازوں کی پابندی کرنے والا کیا عید کے دن فجر کی نماز قضا کرے گا؟ نیت کر لیں ہم عید کے دن بھی اپنے رب کی نافرمانی سے بچیں گے. سارے مدی چل کے ناظرین بھی نیت کر لیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ بیان سننے سے پہلے آپ کے مختلف قسم کے پروگرام و منصوبے بنے ہوئے ہوں، کینسل کر دو، فلموں کی ٹکٹیں آ چکی ہوں کینسل کر دو، مزاحیہ ڈراموں کی ٹکٹیں آ چکی ہوں کینسل کر دو، مختلف گناہوں بھرے پروگراموں میں جانے کا بالکل آپ کی تیاری ہو کینسل کر دو. آؤ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس رحمت و کرم کی بھیک مانگے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. مسجد میں آئے، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ ہم مغفرت کی خیرات لینے میں، اس کی رضا لینے میں اور بلا حساب جنت میں داخلے کا پروانہ لینے میں کامیاب ہو جائے۔ ذرا دیکھو اپنے نامہ اعمال کی طرف، گناہوں نے ہم کو کہیں کا نہ چھوڑا، کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی؟ یہ سوچیے اور یہ نیت کر لیجئے کہ عید ہم اللہ کی رضا کے مطابق منائیں گے۔ کر لو، اب تک جو ہوا ہوا، یہ نہیں سوچو کہ اب آئندہ کر لیں گے۔ ایک شخص درخت اکھیڑنے گیا، بہت زور لگایا کہ میں درخت کو اکھیڑ کے پھینک دوں، طاقت لگائی نہیں ہو سکا، جانے لگا۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو، اکھیڑ دو۔ کہا نہیں، اگلے سال آ کر اکھیڑوں گا، نہیں اتر رہا، یہ نہیں اکھیڑ رہا۔ کہا بھائی نادان ہو تم، آتے سال یہ درخت مزید مضبوط ہے، تم اور کمزور ہو چکے ہو گے۔ ارے گناہوں کے درخت کو اکھیڑنا ہے تو آج ابھی اسی وقت اکھیڑ کے پھینک دو، یہ مت کہو کہ آئندہ یہ گناہوں کی جڑیں مضبوط اور ہماری عادتیں اور پختہ ہو جائیں گی، ہم اور کمزور ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ان گناہوں سے جان چھوڑانا اب اسے زیادہ مشکل ہو جائے۔ آج ابھی اسی وقت نیت کر لیجئے کہ بقیہ جو رمضان المبارک کے لمحات ہیں، اس میں بھی ذوق اور شوق کے ساتھ یہ وقت کو گزاریں گے۔ اور اگر چاند رات ہو گئی، بالفرض مغرب کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم سے رمضان چلا گیا، تو یہ رات غفلت میں نہیں گزاریں گے، نیت کر لو، کر لو نیت۔ اور عید کا دن بھی غفلت میں نہیں، مدنی قافلوں میں گزاریں گے۔ اگر مدنی قافلے نہیں نصیب ہوئے تو عاشقان رسول کی صحبت میں گزاریں گے، اپنے علاقے کی مسجد میں گزاریں گے، ماں باپ کی خدمت میں گزاریں گے، گناہ سے بچیں گے۔ اگر ٹی وی بھی دیکھنا تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، گناہوں بھرے سلسلے نہیں دیکھیں گے۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی، میں نے گناہوں سے توبہ کی۔ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا توبہ کی توفیق دے دے، تجھ کو محبوب کا واسطہ ہے، تجھ کو محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے کہ گناہوں سے باز رہیں، بد نیت کریں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور اپنے گناہوں پر ندامت اور افسوس کا اظہار بھی کرنا بے حد ضروری ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، ندامت افسوس کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ بجا لا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور آئیے ماہ رمضان کو اشک بار آنکھوں سے البتہ کریں، کیا تھا کہ یہ لمحات ماہ رمضان کے آخری لمحات، بالکل آخری لمحات ہو، یہ گھڑیاں یہ برکتیں قریب کہیں ہم سے رخصت نہ ہو جائے. آہ رمضان اب جا رہا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. آنکھ چاہتے دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. جا فدا تجھ بنا نائے حسن, قلب ہے میرا غمگین و بے چین. جا بڑھا جا رہا ہے, دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا گئے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی, یا عجب کہ اب جو آنے والی گھڑی ہے یہ اس ماہ رمضان کی آخری ہی گھڑی ہو, نہ جانے پھر ہماری زندگی ہمارے ساتھ وفا کرتی ہے نہیں کرتی, اور ہم ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہوتے نہیں ہوتے. اس سے پہلے کہ مزید سلسلہ آگے بڑھے, باپا سے عرض کرتے, باپا ان آخری گھڑیوں میں ہمیں توبہ کروا دو, اچھا ہم بخشے ہوئے میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے پتہ ہی نہیں ہے, ایسے ہی گزار دیا, ایسے ہی گزار دیا. آپ نے بہت سمجھایا مگر کوئی سمجھ میں نہیں آئی. اب آخری گھڑی آ گئی ہے, ہمیں توبہ بھی کرواتے, غوث پاک کا مرید بھی بنا دے کہ ہمارے غوث پاک کا فرمان ہے میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا, بڑی دھارس ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی توبہ بھی کریں اور بیعت بھی کر لیں, حاضرین بھی توبہ بھی کر لیں بیعت بھی کر لیں. صلوا علی الحبیب. لا اله الا الله

پر نور تھا، مسجدوں محراب و ممبر جلوہ گر تھے جا بچا، روزہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا، آہ ایسی برکتیں اب ہم سے ہوتی ہیں جدا، ہے زبان و جان و دل گویا راسا الوداع، حسرتا با حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان، ہر مسلمان اب جدائی سے تری بے جان ہے، ہے تڑپتا کوئی تو تصویر سا حیران ہے، دل کا ہمارے درد بے درمان ہے، پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان الوداع، حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الفراق اے ماہ رمضان الفراق والفراق، تیری فرصت چھٹائی اور جدائی ہے نہایت ہم پیشاب، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجرا البدا، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان محشر میں بدر گاہ الہ، ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ، اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو قدر خان، اور دل دے ہمیں نارے جہنم سے پناہ، ارباب سیا البدا، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الوداع بلوداع یا چار رمضان، الفراق یا چار رمضان، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عني، اللهم أجرنا من النار، اللہ رمضان جا رہا ہے ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی نہیں ہوئی، ہم نہیں جانتے جہنم سے آزادی ملی یا نہیں ملی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ میں بے حساب بخش دے، جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ میں بے حساب بخش دے، یا اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ میں بے حساب بخش دے، یا اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ میں بے حساب بخش دے، یا اللہ میں جہنم سے آزاد کر دے، مولا ہزار بخش دے مجھ کو نہ دے سزا، یا رب گناہگار طلبگار عفو رحمت ہے، گناہگار طلبگار اب وہ رحمت ہے عذاب سے نکا کس نے ہے حوصلہ یا رب عذاب سے نکا کس نے ہے حوصلہ مجھے رہا ہی کا پروا نہ ہو عطا یا رب مجھے رہا ہی کا پروا نہ ہو عطا یا رب یا اللہ بخشی اللہ ماہ رمضان کا واسطہ یا اللہ آخری اشرے کا واسطہ آخری لمحات کا واسطہ بخش دے مولا رمضان جا رہا ہے یا اللہ یا اللہ جا رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں رمضان نصیب کیا اے اللہ ہم ناقدرے ناقدرے ہمیں معاف کر دے مولا بخش دے یا اللہ بخش دے جہنم سے آزاد کر دے ہم سب کو آزاد کر دے محبوب کی امت کی مغفرت فرما محبوب کی امت کی مغفرت فرما محبوب کی امت کی مغفرت فرما جو جو جائز دعائیں لائے ہیں ان پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ ہمارے ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا یا اللہ گناہوں کا زور ٹوٹ جائے زناؤں کا دور ختم ہو نیکیوں کا دور دورا ہو یا اللہ ہر طرف سنتوں کی بہاریں ہوں دنیا کی محبتوں سے جان چھوٹے عشق رسول کی دولت ملے اے اللہ ہم آقا کے دیوانے بنے اپنے آقا کے دیوانے بنے مدینے کے مستانے بنے اے اللہ مدینے کے مستانے بنے ہر طرف علم دین کا دور دورا ہو جہالت کا خاتمہ ہو یا اللہ سب مسلمان نیک ہو جائیں ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں ہمارے مریض اچھے ہو جائیں ہمارے قرض دار قرضوں سے خلاصی پائیں تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں خوشحالی کا دور دورا ہو جائے مولا بخش دے بے حساب بخش دے یا اللہ بے حساب آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم